یه روز دلم گرفته بود مثل هوای بارونی، از اون هوا که خودت حال هواشو میدونی. اگه بشه با واژه حالمو تعریف کنم، تو هم منو، شعر منو با همه حست میخونی. یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی، از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واژه‌ها حالمو تعریف بکنم، تو هم منو، شعر منو با غم حست میخونی. یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم. حتی اگه کمیر باشه بهشت دنیاش میکنم. قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه قاشو به اسم یکی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه هوامو میدونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوامو میدونی. یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی، از اون هوا که خودت